Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep eye on you, like a hurt, lost, and blinded fool. Oh no, I've said too much. I set it up. Consider this. Przyzwyczajony, by być prawie dorosłym, nauczony żyć w niesprawiedliwości. Jadę po sukces, ale to bez znaczenia, bo mam zabójcę na tylnych siedzeniach. Życie jest parabolą, sumą pragnień, kostką Rubika, z której czas w końcu zetrze farbę. I trudno ją poskładać w kolor, ale próbuję, póki nie wyblaknie. Gdy ubywa nas, gdy przybywa lat, to jeszcze ja, czy już wizerunek? Ubywa nas, przybywa lat, a robiące rany niszczą nam opatrunek. Matka natura, ojciec czas, aby przez tę sztuczność spóźnić na jutro. Już teraz mam jeden pierdolony problem, wszystko to, czego chcę, a czego nie mam. Jak buszujący w zbożu, muszę zostawić pewne rzeczy niepozmieniane. Chyba przez to straciłem rozum jeszcze szybciej niż wiarę. Każda fantazja, każde potknięcie i każdy krok, światła scen, chłodny wzrok. Stworzyliśmy to, stworzyliśmy to, stworzyliśmy to, stworzyliśmy to. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep eye on you, like a hurt, lost, and blinded fool. Oh no, I've said too much. I set it up. Consider this. Dorosłe dzieci mają szali przepalone płuca. Permanentny smutek, nawet kiedy sukces do drzwi puka. Zrodzeni w bólu, wychowani w krzyku, skłóceni z całym światem. Mam tykającą bombę przypiętą do ciała. Właśnie trwa odliczanie, kumulusy myśli płyną. Schematy układałem się w całość, zaczynam rozumieć, choć trochę późno. Nic mi nie brakowało, a chciałem wszystkiego. Grałem o respekt i pieprzone emocje, choć one we mnie wymarły niego. A z tak wielkim nic nie jest już proste. Układam tą kostkę, gdyby represja przyszła, układałbym ją dalej jak daltonista. Nie udźwignąłbyś moich ambicji, być może nawet nie wiesz, o czym mówię. Woda, ziemia, mam cechy amfibii, powietrze, ogień, odpalami. Czuję, że stałem się z tłumem, stojąc na scenie. Robię to, goniąc za marzeniem. Czuję moc, kojąc pragnienie. Ciężko to pojąć dla siebie, to inny świat, jakiego nie znasz. Tutaj nic nie odbywa się bez nas. Do usranej śmierci kostka jest w ruchu, planeta się kręci. Pójdziesz dalej za mną, nawet ku zatraceniu. Ty los nie sprzyja tak bardzo, nie ma światła w tunelu. Nie widać końca bagna, w którym wciąż tkwimy. I tu jest miejsce na punchline, ale nie mam już siły. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep eye on you, like a hurt, lost, and blinded fool. Oh no, I've said too much. I set it up. Consider this.